सांख्य दर्शन का 17वां दिन। कल के पाठ में हमने उभय सिद्धि प्रमाणात् तदुपदेशः इस सूत्र को लेकर के विचार किया था। प्रकृति और पुरुष, इन दोनों की सिद्धि तीनों प्रकार के प्रमाणों से हो जाती है। सूत्र संख्या 103 है। पुनश्च उसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा जा रहा है, सामान्यतो दृष्टात् उभय सिद्धि, सामान्यतो दृष्टात् उभय सिद्धि, सामान्यात दृष्ट संबंधात, सामान्य संबंध से, दृष्ट संबंध से। क्या दृष्ट संबंध हैं? जो प्रत्यक्ष हम देखते हैं, संहत परार्थत्वात् पुरुषस्य, जो भी संघात पदार्थ है, जो भी बनी हुई वस्तु है, उत्पन्न हुई वस्तु है, वो परार्थ होती है, दूसरे के लिए होती है। कोई भी आप वस्तु सामने रखिएगा, कभी कोई वस्तु वस्तु के लिए नहीं होती है। ये मकान मकान के लिए नहीं है, मकान परार्थ है, दूसरे के लिए, और वो दूसरा पुरुष है, आत्मा है, वो मनुष्य है। तो कहा जा रहा है, संगत परार्थत्वात् पुरुषस्य, ये जो सूत्र आया था पीछे 66वां सूत्र, पूर्वोक्तात् खलु उभयोः भोक्तृत्व भोग्यत्वयो सिद्धिर्भवति, इससे दो प्रकार के पदार्थों की सिद्धि होती है, एक तो भोग्य पदार्थ की और एक भोक्ता की। भोगने वाले की सिद्धि भी हो रही है और जिसको भोगा जा रहा है उस भोग्य वस्तु सामग्री की भी सिद्धि होती है। कहते हैं महदादिकम भोग्यम, ये जो महतत्वादि पदार्थ हैं ये सब भोग्य पदार्थ हैं। संसार में जिस किसी को भी हम देख रहे हैं, चाहे दृष्टिगोचर हो रहे हो या नहीं हो रहे हो, ये सब के सब भोग्य हैं, भोगने योग्य है। संपूर्ण ब्रह्मांड सृष्टि आत्मा को सुख देने के लिए है। ये पूरा का पूरा संसार जो है भोग्य वस्तु है, इसको हम भोगते हैं अर्थात इसका सुख लेते हैं, इसलिए वो भोग्य है। तो कहते हैं महदादिकम कार्यम, जो महतत्व रूपी बुद्धि है वो भी भोग्य है। जिस यंत्र से निर्णय लिया जाता हो, निर्णय तो बहुत बड़ी चीज है, जो निर्णय हम करते हैं, कितने निर्णय करते हैं हम अपने जीवन में, प्रातःकाल उठने से लेकर के रात्रि में सोने तक न जाने कितने निर्णय करते हैं। जिस यंत्र के माध्यम से करते हैं वो निर्णय, उसका नाम है महतत्व, जिसको हम मोटी भाषा में कहते हैं बुद्धि, जिसके माध्यम से निर्णय होता है। जो निर्णय करने वाली बुद्धि है वो भोग्य है, जिससे हम भोग रहे हैं, जिसका उपभोग कर रहे हैं, जिससे सुख ले रहे हैं, वही भोग्य है। तो महदादिकम कार्यम भोग्यम, क्यों भोग्य हो? संगत परार्थत्वात्, वो संघात है, वो बनी हुई वस्तु है। जो जो वस्तु बनी हुई होती है वो परार्थ होती है, याद रखना। कोई दुनिया में ऐसी वस्तु नहीं है जो बनी हुई है और वो दूसरे के लिए नहीं होती। तो महतत्व भी परार्थ है, क्योंकि वो भी वस्तु बनी हुई है। तो संगत परार्थत्वात् तस्य संगतम शय्यादिवत्, वो जो संघात है वो कैसा है, शय्यादि के समान, बिस्तर आदि के समान है। बिस्तर किसके लिए होता है? परार्थ होता है, दूसरे के लिए होता है, आत्मा के लिए होता है। कहते हैं परार्थम भोग्यम परश्च पुरुषः, और वो पर कौन है? पुरुष है। यदर्थम तत्संगतम भोग्यम, जिसके लिए वो संगात रूपी भोग्य पदार्थ है, तस्मात् महदादिकम भोग्यम पुरुषो भोक्ता। इसलिए हम कहना चाहते हैं ये जो महदादि कार्य हैं ये सब भोग्य हैं और पुरुष जो है ये भोक्ता है। अन्य भाष्यकार इमं सूत्रम प्रकृति पुरुषयो सिद्धौ अनुमान प्रमाणस्य एकांश मुखेन व्याचक्षते तन्न युक्तम। वो कहते हैं भाष्यकार, सूत्र की बात तो पूरी कर लिया है, भाष्यकार ये कहना चाहते हैं अन्य भाष्यकार, जो दूसरे भाष्यकार हैं इस सूत्र की, जो व्याख्या करने वाले हैं, वो क्या करते हैं इस सूत्र की व्याख्या? प्रकृति पुरुषयो सिद्धो, प्रकृति और आत्मा की सिद्धि में अनुमान प्रमाण का ही एक अंश है, एक विभाग है। इस सूत्र को अनुमान का, अनुमान प्रमाण का एक विभाग मान करके व्याख्या की। तन्ना युक्तम, वो उचित नहीं, ऐसा ये भाष्यकार कहना चाहते हैं। क्या कारण है? उनका हेतु है यदि अनुमान प्रमाण का ही अंश है, उसी का विभाग है, तो अनुमान प्रमाण के प्रसंग में बोलते, शब्द प्रमाण बोलने के बाद में शब्द प्रमाण के प्रसंग में क्यों बोलेंगे अनुमान प्रसंग को? वे प्रसंग जिसका चल रहा है उसी प्रसंग से संबंधित कोई बात आपको कहनी चाहिए, दूसरे प्रसंग को इस प्रसंग में कैसे आप प्रस्तुत कर सकते हैं? तो अनुमान के प्रसंग में अगर इस सूत्र को रखते तब हम मान लेते कि ये अनुमान का ही एक विभाग है। जब शब्द प्रमाण के प्रसंग में इस सूत्र को रखा गया है तो इसको शब्द प्रमाण का अंग मानो, अनुमान प्रमाण का अंग कैसे मानते हो, ऐसा ये हेतु दे रहे हैं भाष्यकार। यदि स्याद एवं तर्री तु अनुमान प्रमाण लक्षणानंतरम एव शब्द प्रमाण लक्षणात् पूर्वम अस्य सूत्रस्य रचनया भाव्यम। तो कहते हैं अनुमान प्रमाण लक्षण अनंतरम, अनुमान प्रमाण लक्षण जो कर रहे थे उसके बाद में इस सूत्र को रखना चाहिए, अनंतरम का मतलब पश्चात। शब्द प्रमाण लक्षणात् पूर्वम, अथवा शब्द प्रमाण जो कर रहे थे, शब्द प्रमाण का लक्षण कर रहे थे उससे पहले रखते, या तो शब्द प्रमाण से पहले रखो या अनुमान प्रमाण के लक्षण के बाद में रखो। अस्य सूत्रस्य रचनया भाव्यम, इस सूत्र की रचना वहीं पर होनी चाहिए यदि ये प्रमाण अनुमान प्रसंग का होता। तथा च एक और बात हम कहना चाहते हैं, चिदवसानो भोगा अगला सूत्र है। कहते हैं चिदवसानो भोगा इति एतेन अग्रिम अनंतर सूत्रेन भोग विषयकेन सह अस्य संगतिरपि खलु अस्मद् अर्थविधाने भवति। और चिदवसानो जो भोगा सूत्र है आगे आ रहा है, इस सूत्र के साथ संगति भी नहीं लगेगी यदि इस सूत्र को अनुमान के प्रसंग में आप रखते। हाँ, हमारे अर्थ को अगर आप स्वीकार करते जैसा मैंने अर्थ किया है, यानी भाष्यकार कह रहे हैं जिस तरह का अर्थ मैंने किया है वैसा अर्थ का अगर आप मानते हैं तो अगले सूत्र के साथ इसकी संगति बैठ जाएगी। तो कहते हैं अस्मद अर्थ विधाने भवति सापि किला अस्मद अर्थ उपोषिका अस्ति, तो मेरे अर्थ को यह पुष्ट करने वाला है यदि सूत्र को शब्द प्रमाण के अंतर्गत मानते हैं तो मेरा जो अर्थ है उसी को पुष्ट करेगा। उनके अनुसार, दूसरे भाष्यकारों के अनुसार अगर करते हैं तो इस प्रसंग को वो पुष्ट नहीं कर पाएगा, ना अगले सूत्र के साथ इसकी संगति लगेगी और ना अनुमान प्रमाण के साथ संगति लगेगी, ये कहना चाहते हैं सूत्रार्थ। सामान्य दृष्ट संबंध से, सामान्य दृष्ट संबंध से दोनों की अर्थात भोक्तापन और भोग्यपन की सिद्धि होती है, दोनों की अर्थात भोक्तापन और भोग्यपन की सिद्धि होती है। हाँ जी, ये आप लोगों को स्पष्ट हो रहा है सामान्य तो दृष्ट सामान्य नियम से। इस सामान्य तो दृष्ट को ध्यान में रख करके उन्होंने अनुमान प्रमाण में लेने का प्रयास किया, पर प्रसंग ऐसा नहीं है। प्रसंग तो शब्द प्रमाण के साथ जुड़ा हुआ है। स्याद भोग्यम महदादिकम वस्तु, स्याद भोग्यम महदादिकम वस्तु, परंतु पुरुषस्तु नित्य शुद्ध मुक्त स्वभाव। कहते हैं हम स्वीकार करते हैं आपकी बात को, आपने जो बात कही है कि महदादि कार्य भोग्य है, हम स्वीकार करते हैं, परंतु हम एक बात कहना चाहते हैं, पुरुषस्तु ये जो आत्मा है वो नित्य है, शुद्ध है, बुद्ध है और मुक्त स्वभाव वाला है। तो नित्य शुद्ध मुक्त स्वभाव वाला होता हुआ कथम ये सब भोक्ता, वो भोक्ता कैसे बन पाएगा? उच्चते, इसके बारे में अगले सूत्र में समाधान किया जा रहा है। चिदवसानो भोगः, वो कहते हैं चिति चेतने पुरुषे अवसानम अवस्थानम यस्य स तथा भूतो भोगो भवति। ये जो भोग है इसकी जो समाप्ति है, इसका जो अवसान है, वो आत्मा में जाकर के रुक जाता है। मेरी ओर देखेंगे आप मेरे को देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूं, देख रहे हो ना आप मेरे को? हाँ, देखते रहे ना। तो जिन इंद्रियों से यानी जिन आंखों से आप मेरे को देख रहे हो, आंखें जो है उस रूप को ले रही है, ठीक है? मोटी भाषा में कहें ये जो हमारी आंखें हैं, ये आंखें रूप को ग्रहण कर रही है, बस इनका इतना ही काम रूप को ग्रहण करना। अब उस रूप को मन तक पहुंचा दिया आंखों ने, और मन ने उस रूप को बुद्धि तक पहुंचाया, महतत्व तक, महत कार्य में ना महतत्व, और उस महतत्व ने निर्णय किया हाँ ये अच्छा रूप है। क्या निर्णय किया है? ये अच्छा रूप है, डिसीजन दे दिया उसने, और अहंकार भी साथ में है, हाँ अब मेरे को ये रूप अच्छा लग रहा है, अब मैं देखना चाहता हूं। तब आत्मा जो है उसको आने दो कहता है उस रूप को, तो मन दिखाता रहता है उसको, यानी नेत्रेंद्रिय उस रूप को पकड़ रही है और मन तक पहुंचा रही है वो नेत्रेंद्रिय, और उस रूप को मन ने महतत्व को दिखाता हुआ आत्मा को दिखा रहा, देख ये रूप है आपको जो दिखा रहा हूं, और दूर बैठ करके वो देख रहा होता है आत्मा, अच्छा है अच्छा है, बस देखते रहो, ठीक है ना। अब ये जो भोक्ता है कहां पर आकर के रुका है? आत्मा तक जाकर के रुका है ना, आत्मा के आगे और कहीं जाता नहीं, जा नहीं सकता, और बिना आत्मा के आप उसको क्या देखेंगे? किसी को देखने का मतलब आत्मा के होने पर ही है ना। तो अंततो गत्वा भोग जाकर के कहां रुक रहा है? आत्मा। तो यही कहना चाह रहे चिदवसानो भोग, ये जो भोग है ये आकर के चिद आत्मा में अवसान, अवसान का मतलब समाप्ति, वहीं जाकर के समाप्त हो जाता है। तो कह रहे हैं भोग्यम जड़म भवति, जो भी भोग्य होता है याद रखना, जिसको हम भोग्य कहते हैं वो जड़ है, संसार की बात हो रही है, यूं तो भगवान भी भोग्य हमारे लिए, याद रखना, हाँ भगवान भी भोग्य हैं, भगवान को भी हम भोगते हैं। भोग शब्द गलत अर्थ में मत लेना, भोग का मतलब है उपभोग करना, प्रयोग करना, यूज करना, मोटी भाषा में कहूं तो यूज करना। तब ये यूज जो हम करते हैं, प्रयोग जो हम करते हैं, चाहे वो ईश्वर का करें या जड़ का करें, या तो प्रकृति का करें या परमात्मा का करें, तो यद्यपि भोग्य ईश्वर भी है पर वो एक अलग हो गया, चेतन तत्व हो गया। तो कह रहे हैं भोग्यम जड़म भवती, जो भोग्य वस्तु है वो जड़ वस्तु होती है, तस्य भोगो भवती, उसी का भोग होता है। चेतनाय, चेतन के लिए, चेतने ही भोगो अवतिष्ठते, और भोग जाकर के चेतन में ही रुक जाता है। चेतनश्च पुरुषा, और वो चेतन कौन है? पुरुष है। तस्मात् पुरुषो भोक्ता इति, इसलिए पुरुष ही भोक्ता है, भोगने वाला है। सूत्रार्थ सुख दुख की अनुभूति रूप भोग, सुख दुख की अनुभूति रूप भोग, सुख दुख की अनुभूति रूप भोग चेतन आत्मा पर्यंत आकर ही, चेतन आत्मा पर्यंत आकर ही समाप्त होता है। चेतन आत्मा पर्यंत आकर ही समाप्त होता है। अब एक प्रश्न किया जा रहा है अगले सूत्र की भूमिका में, चेतनः पुरुषो भोक्ता भवे यदि स कर्ता स्यात्। चेतन आत्मा भोक्ता हो जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन यदि वो कर्ता हो तो, वो कर्ता बने तब भोक्ता बन सकता है। तो कह रहे हैं यदि पुरुष को भोक्ता आप कह रहे हो तो वो कर्ता होना चाहिए। यह कर्ता सब भोक्ता इति सिद्धांत, क्योंकि जो कर्ता है वही भोक्ता है, इति प्रसिद्धे, ऐसा प्रसिद्धि है, ऐसा संसार में लोक में कहा जाता है। परंतु पुरुषस्तु नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव, और आत्मा तो वो नित्य है, शुद्ध है, बुद्ध है और मुक्त स्वभाव वाला है। कथम नाम तस्य कर्तृत्वम, फिर उसका कर्तृत्व कैसे है? क्योंकि आपने ये कहा असंगो अयम पुरुषः, पीछे सूत्र पढ़ा आपने, आत्मा तो असंग है, किसी के साथ वो चिपकता नहीं है, किसी के साथ जुड़ता नहीं है, वो असंग अलग ही रहता है, वो कुछ नहीं करता, ये बोला गया था पीछे। जब कुछ नहीं करता, असंग है, तो फिर वो करता कैसे है? कह रहे हैं कथम नाम तस्य कर्तृत्वम, उसका कर्तृत्व कैसे आप स्वीकार कर रहे हो? पुनः कथम ही कर्तृत्वमंतरेण तस्य भोगापत्ति, बिना कर्तृत्व के, बिना कर्ता बने उसका भोक्तृत्व कैसे बना रहे हो आप? वो भोक्ता है कैसे बता रहे हो आप? इति अत्र उच्यते सूत्रद्वयेना, इसी बात को लेकर के दो सूत्रों के माध्यम से समाधान किया जा रहा है। सूत्र है अकर्तुः अपि फल उपभोगो अन्नाद्यवत्, अकर्तुः अपि फल उपभोगः अन्नाद्यवत्। दूसरा सूत्र है अविवेकाद्वा तस्सिद्धेः कर्तुः फल अवगमः, अविवेकाद्वा तत्सिद्धेः कर्तुः फलावगमः। सूत्रद्वयं सह व्याख्यायते, इन दोनों सूत्रों को एक साथ व्याख्या की जा रही है। अकर्तु अपि भवति फल उपभोक्तृत्वम्, ये कोई जरूरी नहीं है कोई करता है वही उसका फल भोगे, जो करता है वही फल भोगे, ऐसा कोई शाश्वत सिद्धांत नहीं है। हाँ, ये सिद्धांत आप बना सकते हो कि जो करता है वो भोगता है, लेकिन वही भोगता है ऐसा सिद्धांत आप नहीं बना सकते। दो बातें, जो करता वो भोगता है ये सिद्धांत तो है, लेकिन वही भोगता है ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है। इसलिए कहना चाह रहे हैं अकर्तु अपि भवति फल उपभोक्तृत्वम्, जो करता नहीं है वो भी फल का उपभोग करता हुआ दिखाई देता है, तो प्रत्यक्ष है। अन्नाद्यवत, उदाहरण दिया है अन्न आदि के समान, बहुत बड़ा उदाहरण है और ये बात सबको समझ में आ जाए। यथा अन्नाद्य कर्त्रा भोजन पाक कर्त्रा अन्नाद्यम पक्वम कृतम, कहते हैं जैसे अन्न आदि को बनाने वाला भोजन पाक कर्त्रा, भोजन बनाने वाले व्यक्ति के द्वारा अन्नाद्यम पक्वम कृतम, बढ़िया बढ़िया बना के रख दिया, दाल बाटी चूरमा बना के रख दिया, ठीक है ना, बनाने वाले ने पता नहीं क्या क्या बनाता है, लेकिन उस फल को कौन खाते हैं? मालिक खाता है, ठीक है जी। हम लोग यहां बैठे हैं और जैसे घंटी बजती है अपनी अपनी थाली उठा करके जाते हैं, खाते हैं, बनाने वाले कोई और है, खाने वाले कोई और है, ठीक है ना। मान लीजिए कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए कि ऐसी मात्रा रहे कि सबको ना मिले, माँ बनाती है खुद नहीं खाती है, दूसरों को खिलाती है, तो भोजन को बनाने वाला जो व्यक्ति है वही खाए, ऐसा कोई शाश्वत सिद्धांत आप नहीं बना सकते। अन्नाद्यवत, अन्नादि के समान, ये बात कहिए। तो भोजनम उपभोगो कर्तुः अकर्तुः स्वामिनो भवति, कहते हैं भोजन जो बना हुआ है उसका उपभोग अकर्तुः स्वामिनो भवति, जो बनाने वाला नहीं है, जो करता नहीं है, वो स्वामी उसका खा रहा है। तद्वत, उसी के समान, संभवेद एव तस्यापि नित्य शुद्ध मुक्त स्वभावस्य पुरुषस्य भोग्यम सच तस्य भोक्ता। जैसे अन्नादि के लिए कहा जा रहा है वैसे ही भले ही आत्मा नित्य हो, शुद्ध हो, बुद्ध हो, मुक्त स्वभाव वालों, लेकिन भोग्य वस्तु का उपभोग वो भी करता है। उक्तम योग भाष्ये व्यासेनापि, योग के भाष्य में व्यास मुनि ने भी यही बात कही है, क्या क्लेश कर्मादयः मनसि वर्तमानः पुरुषे व्यपदिश्यन्ते सही तत्फलस्य भोक्ता इति। वो कहते हैं जितने भी क्लेश हैं, जितने भी कर्म हैं, जितने भी फल हैं, जितनी भी वासनाएं हैं, क्लेश कर्म उसके फल और उनकी वासनाएं, ये सब मन में रहते हैं, ज्ञान भी मन में रहता है, सब कुछ मन में रहता है, याद रखना। कहते हैं मनसी वर्तमान, मन में सब कुछ रहता है, लेकिन पुरुषे व्यपदिश्यन्ते, लेकिन पुरुष के लिए कहा जाता है, रहता सब कुछ है, करता सब कुछ दूसरे हैं, लेकिन पुरुष के लिए कहा जाता है। क्यों? सही तत्फलस्य भोक्ता इति, क्योंकि उसका फल को भोगने वाला तो आत्मा ही है, करते सब दूसरे हैं, लेकिन उसका भोगने वाला कर्ता, वो भोगने वाला जो व्यक्ति है वो आत्मा है। उदाहरण से समझाया जा रहा है, बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है, यथा जय पराजयो वा योद्रीषु वर्तमानः स्वामिनी व्यपदिश्यते। जैसे हार और जीत योद्धाओं में रहती है, मोटी भाषा में कहे ना, इधर हमारे बॉर्डर पर जो योद्धा लोग हैं, सैनिक, वो लड़ रहे हैं, उधर पाकिस्तान या चाइना या और कोई देश वाले उधर उधर से लड़ रहे हैं, इधर हमारे भारत के लोग लड़ रहे हैं। लड़ाई किसके बीच में हो रही है? सैनिकों के बीच में, सेना के बीच में हो रही है। मारकाट किस में हो रही है? सैनिकों के बीच में। कट कौन रहा है? दुख कौन उठा रहा है, मतलब दुख किसको हो रहा है? उन सब सैनिकों को। सब कुछ परिवर्तन जो कुछ भी हो रहा है सैनिकों में हो रहा है, लेकिन बोला क्या जाता है? भारत का राजा जीत गया, भारत के प्रधानमंत्री जीत गया, यही बोलते हैं ना, या पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जीत गया, ऐसा बोलेंगे। बिचारे ये टुक टुक करने वाले ना, बुरा मत मानना, मतलब क्रिकेट खेलने वाले, ठीक है ना, तो बहुत मेहनत करके क्रिकेट खेल करके और जीत लेते हैं, जीता तो वो है, लेकिन अब भारत जीत गया, भारत जीत गया, जश्न आप मना रहे हैं, भारत जीत गया, ठीक है ना। यानी योद्धाओं में हार जीत हो रही है, लड़ हो रही है, पिट हो रही है, मारकाट उनकी हो रही है, लेकिन कहा जाता राजे के लिए, राजा को कहा जाता राजा हार गया, ये तो बैठा है एसी के अंदर, ठीक है ना, एसी के अंदर बैठा अपने मस्त होकर के वहां पर, ठीक है, बोला जाता है हार गए वो, और हारा तो भी दुख उसी को होता है, जीता तो सुख उसी को होता है। तो राजा हार गया या राजा जीत गया, हार जीत हो रही है योद्धाओं में, लेकिन कहा जाता है राजा को। ठीक इसी प्रकार से यहां पर भी वही स्थिति है, शरीर कटता है, दुख शरीर को होता है, लेकिन परेशानी हो रही है आत्मा को, समझ में आ रहा ना। या किसी ने कुछ कह दिया, शब्द बोलते हैं लोग, बोलने वाले कितने शब्द बोलते हैं, बहुत बोलते हैं, वो शब्द आ रहे हैं कानों में और वो कर्णेंद्री जो है उस शब्द को मन तक पहुंचा दिया, ये शब्द है देखो ये बोलने वाला ऐसा बोल रहा है, ठीक है ना। और उस शब्द को ले जाकर के आत्मा को दिखा, देखो ये शब्द आया आपके पास में, बस इतना है। वो शब्द आत्मा के अंदर एंट्री नहीं कर सकता, आत्मा के अंदर घुस नहीं सकता वो शब्द। काहे को परेशान हो रहे हो, क्यों दुखी हो रहे हो, शब्द तो शब्द है, वो आत्मा के अंदर जाकर के प्रवेश करके उसको कोई परेशानी उत्पन्न कर रहा है क्या? कुछ नहीं है, शब्द है, बाहरी रहता है, याद रखना। शब्द भी बाहर रहता है, जिस रूप को आप देख रहे हो रूप भी बाहर रहता है, आत्मा में प्रवेश ही नहीं कर सकता रूप। जो रस चख रहे हो ना, बहुत अच्छा रस है, दुनिया भर के रस चखते हैं लोग, कितना ही चख लो, वो रस जो है रसना इंद्रिय के माध्यम से मन के पास जाता है और वो रस मन के पास जाकर के मन में ही रहता है, मन में ही रहता है, याद रखना, मन से बाहर नहीं निकल सकता, मन में ही रहता है। और उस मन में आने वाले उस रस को दूर से बैठ करके आत्मा देखता, अच्छा ये रस आया क्या, हाँ आने दो आने दो आने दो, बस आता रहता है रस मन में, आत्मा में प्रवेश नहीं कर सकता। आप सुनते ना, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, सुनते हो ना, उसको कुछ ना तो शस्त्र छेद सकते हैं, ना तोड़ सकते हैं, ना अग्नि उसको जला सकती है और ना पानी गीला कर सकता है, कुछ नहीं हो सकता, आत्मा में कुछ होता ही नहीं है, फिर क्यों परेशानी हो रही है? अगर ये अगर समझ में आ जाए ना आदमी को, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, ठीक है ना। आप सब पढ़ने वाले हैं, मैं कोई बहुत ऐसी चीज ले आऊं बाहर का मान लीजिए, अभी आपके पढ़ने से पहले जाके आए, अगर इस समय जाके आता तो मैं आपको भी दे देता कुछ बाहर से ला करके, सबको दे दिया, सबको, ठीक है ना, एक आदमी को नहीं दिया, नहीं मिला उनको, समाप्त हो गई। अब देखना कितना दुख होता है आदमी को, मेरे से क्यों स्टार्ट नहीं किया, बांटना मेरे से स्टार्ट करते ना, चलो थोड़ा कम कम करके दे देते ना, स्वामी जी हो इतना तो होना चाहिए, सबको आना चाहिए, इतना तो सोचना चाहिए ना, तो थोड़ा थोड़ा कम करके दे देते, क्या फर्क पड़ता है। अब सबको दे दिया, अब मेरे को नहीं मिला, अरे भले आदमी जिसको मिला ना तो उसको मिलने वाला है, जो आपको नहीं मिला ना आपको मिलने वाला है, जिसको मिला ना तो उसको मिलने वाला है, ठीक है ना। वो जो भी खाएगा वो पेट में रहेगा, हाँ याद रखना, आत्मा को कुछ नहीं मिलने वाला है, फिर क्यों परेशान हो रहे हो? परेशान इस बात की है कि भूख लग रही है तो दूसरी चीज खा लेना, दूसरी दे देंगे, नहीं वो ही क्यों नहीं मिला मेरे को, जैसे कि उसको मिल गया हो, जिसको आपने दिया ना तो उसको मिला है, उस आत्मा को कुछ नहीं मिलने वाला है, वो बाहर ही रहता है ना, आपको मिलने वाला है, क्यों परेशान हो रहे हो? परेशानी का जो जड़ है ना यही है, दुख का जो मर्म स्थान है यही है, ना समझ, समझदारी का ना होना, समझ का ना होना, जिसको कहते विवेक का ना होना, और कुछ नहीं। ये विवेक हो जाए तो आदमी बहुत सुखी हो जाता है, और ये सुखी होना पड़ेगा आपको भी, याद रखना, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी ना कभी यही रास्ते पे आना पड़ेगा आपको, जैसा मैं कह रहा हूं ना एक दिन आपको भी यही कहना पड़ेगा, ठीक है ना। बड़ा सुखी हो जाता आदमी, उसको कोई परेशानी नहीं होती है, नहीं मिला कोई बात नहीं, मिल गए तो अच्छी बात थी, ठीक है पेट को मिल जाता, शरीर को कोई ना कोई एक तत्व मिल जाता, कोई ना कोई एक न्यूट्रिशन मिल जाता ना शरीर को, नहीं मिला तो कुछ दूसरे से ले लेंगे ना, क्या फर्क पड़ता है, कोई जरूरी नहीं है इसी से लेना। आदमी ये सोच नहीं पाता, उसको लगता है कोई अन्न नहीं खाता है तो उसको लगता है अरे ये अन्न नहीं खाता कैसे जीता, अरे तो जी रहा है ना, उसको कोई परेशानी नहीं हो रही है, जितनी परेशानी उसको होनी चाहिए उससे ज्यादा परेशानी आपको हो रही है, ठीक है ना। अरे वो नहीं खा रहा है तो कोई दूसरी चीज खा रहा है ना, कोई जरूरी थोड़ी, यही चीज, अन्न खाने से ही शरीर को तत्व मिलेंगे ऐसी कोई जरूरी नहीं है, जरूरी क्या है, शरीर को तत्व मिलना चाहिए, मेरी बात को समझना, शरीर को जो न्यूट्रिशंस चाहिए, जो जो तत्व चाहिए, विटामिन्स चाहिए, प्रोटीन चाहिए, फाइबर चाहिए, आयरन चाहिए, जो चाहिए वो चाहिए तो चाहिए, शरीर को जो जो तत्व चाहिए वो सब चाहिए, किसी भी चीज की कमी हो ना तो हानि हो जाएगी शरीर में, और ये जो हानि हो रही है ना, मोटी भाषा में कहूं, नकरों के कारण से, नकरे बहुत करता है आदमी, नहीं मेरे को ये पसंद नहीं है, मैं ये नहीं खा सकता, ठीक है ना, नहीं नहीं नहीं ये जो चीज है ना ये मेरे को पसंद नहीं है, ये जो नापसंद कर करके लोग जो जीते हैं ना, इसी के कारण से किसी के शरीर में आयरन की कमी, किसी के शरीर में विटामिन की कमी, किसी शरीर में प्रोटीन की कमी, किसी शरीर में फाइबर की कमी, किसी के अंदर वो कमी, ये कमी क्यों आते हैं, ये कमियां इसलिए है कि जो खाने योग्य पदार्थ है, जो खाने योग्य है, जो भगवान ने बना करके दिया है, हमारे लिए बना करके दिया है, जब खाने योग्य है उनके क्यों नहीं खाते हो, ये क्यों कहते हो तो ये पसंद नहीं है, ये पसंद कहां से आया, खा खा करके आपने पसंद बनाया, और ना खा करके उसको ना पसंद करना है, उसको खा लेना वो भी पसंद का बन जाएगा, एक बार नहीं 10 बार खा लेना उसको, क्या फर्क पड़ता है, भगवान ने बनाया है वो शरीर के लिए लाभकारी है, वो इसलिए बनाया है ताकि वो आपके शरीर को जो तत्व चाहिए, जिस तत्व की कमी आपके शरीर में, वो मिल जाए आपको। हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई अधिक गुणकारी होता है तो कोई कम गुणकारी होता है, अगर आप इसके जानकार हो, मेरी बात को पकड़ना, मेरे प्रश्न को समझना, अगर आप जानकार हो तो तब आप ये काम कर सकते हो, कम गुणकारी है तो कम खा लेना, लेकिन ना खाना ये गलत है, अधिक गुणकारी है तो थोड़ा अधिक खा लेना, लेकिन आपको पता होना चाहिए, और अक्सर आदमी को पता नहीं रहता, वो मान बैठता है सुन सुन करके, हाँ याद रखना, लोगों से सुन सुन करके, अतः पता नहीं होता कई बार, और प्रमाण पूर्वक गवेषणा नहीं करता है, खोज नहीं करता है, विद्या को सामने नहीं रखता है, प्रमाण को सामने नहीं रखता, ऐसे मान लेता है बिना सोचे समझे, नहीं ये अच्छी नहीं होती है, मान लिया उसने अच्छी नहीं है, कोई प्रमाण नहीं उसके पास में। एक उदाहरण देता हूं, मोटा उदाहरण, अक्सर मैं बोला करता हूं, बैंगन को कितने लोग हैं जिसको अच्छी नहीं मानते, कितने लोग हैं जो बैंगन को अच्छी नहीं मानते, बेगुना बोलते हैं ना उसको, अच्छी नहीं मानते, लेकिन आयुर्वेद क्या कहता है। अच्छा, करेला, करेला को अच्छा मानते, सब्जियों का राजा भी मानते, बोलते ऐसे भी, करेला बहुत उपयोगी है, ठीक है ना, लेकिन सुश्रुतकार ने, आयुर्वेदकार ने बैंगन की व्याख्या की है, बैंगन में ये गुण होते हैं, ये गुण होते हैं, ये गुण होते हैं, ऐसे होते हैं, बहुत अच्छी व्याख्या कर दिया। फिर उसके बाद जब करेले का नंबर आया ना, तो उन्होंने क्या कहा पता है, जैसे बैंगन के लिए लिखा है वैसा ही करेले को समझ लेना चाहिए, करेले की कोई व्याख्या नहीं की। हाँ, समझ में आया, इसका मतलब आप ये समझ लीजिएगा, तो बैंगन अच्छा है हाँ, या करेला अच्छा है, दोनों अच्छे हैं दोनों, क्योंकि करेले बैंगन के समान करेले को भी समझ लेना चाहिए, इसका मतलब दोनों को अगर आप सामने रखेंगे तो किसको सबसे पहले रखना चाहिए, बैंगन को, लेकिन इसको बेगुना मान करके उसको अवॉइड कर दिया आपने, उसको हटा दिया, और सुनी सुनी बातों को लेकर के आदमी बहुत कुछ ऐसा बोलने लगता है, प्रमाण उसके पास होता नहीं। इसलिए ये बात कही जा रही है कि व्यक्ति को समझ करके, समझ पैदा करके चलना चाहिए, जब समझ आ जाता है ना उसको कोई दुख नहीं होता है। तो ये जो भोग की बात हो रही है ना, भोग क्यों परेशान हो रहे हो, कुछ नहीं मिलने वाला आत्मा को, याद रखना कुछ भी नहीं मिलने वाला, जो कुछ भी सब शरीर में रहेगा, किसी के शरीर में रहेगा, किसी के शरीर में नहीं रहेगा, कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं मिला तो दुखी नहीं होना है, दुखी कब होना, कुछ ना मिले, हाँ ये याद रखना, तभी वैसे कुछ दुखी नहीं होना चाहिए, मान के चले आपका अधिकार है कि कुछ भी नहीं मिल रहा है आपको, खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है, पीने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है, सोने के लिए आश्रय नहीं मिल रहा है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं मिल रहा है, रोटी कपड़ा और मकान नहीं मिल रहा है, तब दुखी हो जाना, अरे सब मिल रहा है ना आपको, सब कुछ मिल रहा है, फिर क्यों दुखी होते हो, उस दुख का यही कारण, यही चाहिए ये दुख है, यही चाहिए वो नहीं मिलता, इसलिए दुख है व्यक्ति को। इसलिए थोड़ा अपने हृदय को विशाल बना लो, बहुत विशाल बना लो तो सुख ही सुख है। तो यही कहना चाह रहे हैं यहां पर कि जय और पराजय, जीत या हार, ये योद्धाओं में होता है, लेकिन कहा जाता स्वामी को क्योंकि भोगने वाला भोगता वही है। अथवा अविवेका कर्तृत्व सिद्धि पुरुषस्य, एक दूसरा कारण दिया है, अविवेक से कर्ता बन जाता है, अविद्या के कारण से, अज्ञानता के कारण से, मूर्खता के कारण से व्यक्ति अपने आप को कर्ता मान लेता है। तो विवेकात् पूर्वं तु स कर्ता अस्ति एव, विवेक होने से पहले वो कर्ता तो है ही, क्योंकि मन को और आत्मा को अलग नहीं कर पाता है ना व्यक्ति। जब विवेक नहीं होता है ना, तो मन को और आत्मा को अलग नहीं मानता, एक ही मानता है। इसलिए वो क्या बोलता है, मेरा मन नहीं मानता कि मेरे को जाना चाहिए, मेरा मन नहीं मानता मेरे को ऐसा करना चाहिए, मेरा मन स्वीकार नहीं कर रहा है। यानी मानो वो आत्मा को और मन को एक कर दिया, यानी मन को ही चेतन बना लिया, अपने को अलग नहीं देख रहा है, मन को ही चेतन बना दिया, और मानो कि मन कह रहा हो ऐसा। मन तो जड़ वस्तु है, वो कैसे कहेगा, निर्णय मन नहीं कर सकता, याद करना। और ये भी याद करना, निर्णय बुद्धि भी नहीं कर सकती है, बुद्धि के माध्यम से आत्मा निर्णय करता है, मन के माध्यम से विचार करता है, वो माध्यम है, सब यंत्र हैं। ये यंत्र जो है, इन यंत्रों को चलाने वालों के ऊपर जिम्मेदारी है, यंत्र के ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है, याद रखना। जिम्मेदारी जो है वो यंत्र के ऊपर है, ऐसा कभी मत समझना, हमेशा जिम्मेदारी उस यंत्र को चलाने वाले के ऊपर है। तो आत्मा की जिम्मेदारी ये है, तो आत्मा ही यहां पर करता है। अगर ऐसा कोई मान ले तो अविवेक से मानेगा, तो मानने दो उसको, तब तो वो कर्ता बनेगा, जब तक विवेक नहीं होगा। और जिस दिन विवेक हो गया तब नहीं मानेगा, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। तो वही कहना चाह रहे हैं, अविवेकात कर्तृत्व सिद्धि पुरुषस्य, अविवेक के कारण से उसका कर्तृत्व सिद्ध होता है। विवेकात पूर्वं तु स कर्ता अस्ति एव, विवेक होने से पहले वो कर्ता बन ही रहा जाता है। कर्तु पुरुषस्य फल प्राप्ति ही भोग प्राप्तिर्भवति, ऐसी स्थिति में उस अविवेकी कर्ता को फल की प्राप्ति होती है, तब भोग की प्राप्ति होती है, ऐसा माना जाता है। सूत्रार्थ लिखिएगा, 105वें सूत्र का अर्थ, अकर्ता को भी अकर्ता को भी फल की प्राप्ति होती है, अकर्ता को भी फल की प्राप्ति होती है, पके हुए भोजन के समान, पके हुए भोजन के समान। अगले सूत्र का अर्थ, अथवा अविवेक के कारण से, अथवा अविवेक के कारण से कर्तापन की सिद्धि होती है, अविवेक के कारण से कर्तापन की सिद्धि होती है, इसलिए पुरुष को भोग की प्राप्ति होती है, इसलिए पुरुष को भोग की प्राप्ति होती है। पुनश्च अगली बात, न उभयम् च तत्वाख्याने, वो स्पष्ट कर दिया है सूत्रकार ने, न उभयम्, दोनों ही भोग्य और भोक्तापन ये दोनों हट जाते हैं। तत्वाख्यान है, जब तत्व का आख्यान होता है, तत्व का कथन हो जाता है, यथार्थ का बोध जब हो जाता है यानी विवेक हो जाता है, तब न तो वो भोक्ता रहता है न वो भोगी बना रहता है, दोनों ही हट जाते हैं। विवेकात सती तत्व साक्षात्कारे यथार्थ दर्शने, वो कहते हैं तत्व का जब साक्षात्कार होता है, वस्तु स्थिति का जब बोध हो जाता है, तो उभयम दोनों ही कर्तृत्वम भोक्तृत्वम न भवता, न तो वो कर्तृत्व रहता है उसके अंदर और न भोक्तृत्व रहता है। चकारात भोग्यम च न अवतिष्ठते, चकार से सूत्र में जो च पड़ा है उससे भोगी को भी ले लिया है और न भोग्य ही रहता है वहां पर, न भोक्तृत्व रहता है न कर्तृत्व रहता है न भोगी रहता है, सब उसके लिए एक जैसा रहता है, सब बराबर है। अब देखिए मेरी ओर, जब तत्वज्ञान होता है, विवेक हो जाता है, जिसको कहते हैं ना समझदारी जब आ जाती है, व्यक्ति के अंदर समझदारी जब आ जाती है तो वो भोक्ता नहीं बनता और न कर्ता बनता है, वो समत्व में रहता है। ठीक है आपने दे दिया तो खा लूंगा, नहीं दिया तो कोई शिकायत नहीं करो, क्यों नहीं दिया। एक बात, जितना आप दिया उतने में ही खुश रहूंगा, अधिक की अपेक्षा नहीं करूंगा, क्योंकि पता है मेरे को, यह वो व्यक्ति कह रहा है जिसको तत्वज्ञान हुआ, उसको पता है आपने कुछ अच्छा बोला तो भी मेरे कोई अंतर नहीं आएगा, क्योंकि मेरे को पता है आप अच्छा भी बोल सकते हैं और कल बाहर निकल करके बुरा भी बोल सकते हो। आज मैं पढ़ा रहा हूं तो इसलिए आप अच्छा बोलेंगे ही, भले कल को मैं कहूंगा आपको नहीं पढ़ाऊंगा, पढ़ाऊंगा ही नहीं, आप कुछ भी करो, लाख यत्न कर लो, मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा, और सबको पढ़ा रहा हूं और केवल आपको नहीं पढ़ा रहा हूं, फिर देखना आप बुरा नहीं कहोगे, मेरे को पता है आप बुरा भी कहोगे, ठीक है ना, आप अच्छा भी कहोगे बुरा भी कहोगे, ये सब पता है मेरे को। जब तत्वज्ञान होता है तो वो सामने वाले को ऐसा ही देखता है, दोनों स्वरूपों में देखता है, नो एक्सपेक्टेशंस, कोई अपेक्षा नहीं रहती उसको, किसी से किसी भी प्रकार की कोई अपेक्षा नहीं रख सकता। कौन? जिसको विवेक होता है, हाँ, जिसको तत्वज्ञान होता है वो कभी किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखता। मेरी बात समझ रहे हैं? अपेक्षा का मतलब है आपको तो करना ही चाहिए, आप नहीं करोगे तो कौन करेंगे, आपको तो करना ही पड़ेगा, ये जो अपेक्षा है ना, ये अपेक्षा कभी नहीं रह सकता। हाँ, आप करिएगा, आपका कर्तव्य है, आपको करना चाहिए, नहीं करोगे तो भी मेरे को कोई अंतर नहीं पड़ेगा, मेरे को पहले से पता है आप कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते हो, आप बोल सकते हो नहीं भी बोल सकते हो, आप गाली दे सकते हो या प्रशंसा कर सकते हो, आप अच्छा कर सकते हो बुरा कर सकते हो, आप अनुकूल रह सकते हो प्रतिकूल रह सकते हो, कैसे भी आप रह सकते हो, सब कुछ पता है उसको, तो फिर वो किसी अपेक्षा को लेकर के आपके सामने आएगा नहीं। हाँ, जो आप करेंगे उसे स्वीकारिए, अच्छा करो तो भी स्वीकार है, बुरा करो तो भी स्वीकार है, क्योंकि मैं नहीं रोक सकता आप, ये याद रखना, बुरा करने पर भी उसको स्वीकार इसलिए है क्योंकि मैं नहीं रोक सकता आपको। क्यों? रोकना तो चाहिए, हाँ रोकना चाहिए, मैं मना कब कर रहा हूं, मेरे अधिकार में नहीं है रोकने का, बताना मेरा अधिकार है कि ऐसा मत करो, ऐसा करोगे तो आप भी दुख पाओगे, मेरे को तो दुख दोगे मेरे कोई बात नहीं है, लेकिन आप भी दुख पाओगे, बताना मेरा कर्तव्य है और बताता ही रहूंगा, लेकिन रोक नहीं सकता। मैं कौन होता हूं? भगवान भी नहीं रोकता आपको, भगवान किसी के ऐसे हाथ पकड़ करके रोकता है क्या? नहीं रोकता। जब भगवान तक नहीं रोक सकता जो सर्वशक्तिमान है, उसकी शक्ति के सामने मनुष्य की क्या शक्ति है? जब भगवान तक नहीं रोक सकता तो मैं रोकने की चेष्टा क्यों करूंगा? ये जब समझ पैदा होता है ना, बहुत सुखी होता है, बताऊंगा जरूर। बताऊंगा जरूर कि ऐसा मत करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा मत करो, ये तो बताना ही है मेरा कर्तव्य। नहीं बताऊंगा तो मेरी हानि होगी। हाँ याद रखना, नहीं बताऊंगा तो मेरी हानि होगी, मेरे को तो बताना पड़ेगा, लेकिन हाथ पकड़ करके मैं रोक नहीं सकता। जब तत्वज्ञान ऐसा होता है व्यक्ति को, उसको तो अपने आप को कर्ता नहीं मानता। क्यों परेशान हो रहे हो, झाड़ू लगाया 10 दिन हो गए, एक महीना हो गया, एक साल हो गया, कि इसका क्रेडिट मेरे को क्यों नहीं मिल रहा है, क्यों परेशान हो रहे हो? परेशानी किस बात की हो रही है आपको? क्यों अपने आप को कर्ता बना रहे हो? आत्मा ने कुछ किया ही नहीं है, शरीर ने किया है, वो शरीर को मिल ही रहा है ना जो आपने किया है। मेरी बात समझ में आ रही है? आत्मा तो कुछ किया नहीं है, शरीर ने किया है, तो शरीर को मिल ही रहा है। जब आप सेवा कर रहे हो तो आपको अवैध थोड़ा किया जा रहा है, आपको बिठाया जा रहा है, आपको खिलाया जा रहा है, सब कुछ। केवल 2 शब्द ही नहीं बोले, आपने बहुत अच्छा किया है, ये तो नहीं बोला जा रहा है ना, मत बोलने दो ना, लेकिन फल तो मिल ही रहा है ना। दुनिया समझ कर देखो, ये आदमी रोज सेवा कर रहा है, बोलता है ना ऐसा किसी को, तो ये फल नहीं है क्या? ये बोलना भी बहुत बड़ी बात है। जो नहीं करता उसके लिए ऐसा बोलता है कोई? जो नहीं करता उसके लिए ऐसा बोला जाता है? लेकिन जो कर रहा है उसके लिए तो बहुत। जब मैं देखता हूँ इनको, कभी भी देखता हूँ, ये बहुत पहले से आकर के विद्यालय में ये करता है, ये करता है, वो करता है, रोज करता है, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, हर मौसम में ये, कोई ऐसा दिन नहीं है। हमारे बीच में एक मुनि जी बैठे हैं, अभी तो थोड़ा सा उनका दायित्व हमने निकाल लिया, वर्षों हो गए इनको घंटी लगाते हुए, कोई ऐसा दिन नहीं रहा, चाहे बरसात हो, चाहे आंधी हो, चाहे तूफान हो, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, कोई ऐसा दिन नहीं रहा जिस दिन उन्होंने घंटी नहीं लगाया। कब? सुबह प्रातःकाल 4:15। हाँ याद रखना, ये दिन की बात नहीं हो रही है, प्रातःकाल की बात है। ऐसा कोई दिन नहीं गया। कभी किसी ने शिकायत किया हो इतने सालों से, एक दिन भी ऐसा नहीं रहा कि इन्होंने 4:15 घंटी नहीं लगाई। आजकल उनसे ले लिया गया इस काम को, लेकिन वर्षों से उन्होंने ये काम किया है। अगर कोई ऐसा काम कर रहा हो, उसको मान लीजिए किसी ने ऐसा नहीं बोला, तो परेशान क्यों हो रहे हो? तो विवेक बहुत लाभकारी है। तो यही कहना चाह रहे, जब विवेक हो जाता है तो ना तो कर्ता मानता है अपने आप को, ठीक है ना, ना भोक्ता मानता है अपने आप को, और ना उसको जो भी मिल रहा है उसको भोग्य मानता है। बस तीनों से ऊपर उठ जाता व्यक्ति, तो उसको सुख ही सुख है। इसका यह मतलब नहीं है कि वो कुछ नहीं खाता हो, कुछ नहीं पीता हो, कुछ नहीं पहनता हो, कहीं आश्रय में नहीं रहता हो, इसका यह मतलब नहीं है। प्रयोग सबका करेगा, लेकिन आग्रह किसी का नहीं रखेगा। जो भी मिलता है, जैसा भी मिलता है, जिस किसी भी परिस्थिति में, उन सबको स्वीकार करता जाता है, उसी परिस्थिति में रहता है जैसी परिस्थिति होती है, शिकायत नहीं होती उसको किसी के लिए, कैसी भी शिकायत नहीं होती। और माए दिन दिन भर शिकायत ही करते रहते हम एक दूसरे की, हमारा और कोई काम ही नहीं है, शिकायत के अलावा और कोई काम ही नहीं है ऐसा लगता है। इन सबसे ऊपर उठना पड़ेगा, यही बात कही जा रही है। न उभयम च तत्वाख्याने, सूत्रार्थ लिखिएगा, विवेक से तत्वज्ञान हो जाने पर, विवेक से तत्वज्ञान हो जाने पर दोनों कर्तृत्व और भोक्तृत्व विवेक से तत्वज्ञान हो जाने पर दोनों कर्तृत्व और भोक्तृत्व नहीं रहते। तथा विवेकी के सामने लौकिक भोग्य पदार्थ भी लौकिक भोग्य पदार्थ भी उपस्थित नहीं होते। विवेकी के सामने लौकिक भोग्य पदार्थ भी उपस्थित नहीं होते, इसका अभिप्राय समझ लीजिएगा। भोग्य पदार्थ उपस्थित नहीं होते मतलब उसको भोग्य नहीं मानता, उसको भोग्य के रूप में नहीं देखता, क्योंकि जैसे ही भोग्य के रूप में देखेंगे ना, या तो राग होगा या द्वेष होगा या मोह होगा, तीनों में से एक होगा। भोग के रूप में देखते ही व्यक्ति के मन में तीन चीजें उत्पन्न हो जाती हैं, एक तो राग, अनुकूल है तो राग, प्रतिकूल है तो द्वेष, ठीक है। और वो बहुत अधिक उससे उसको जोड़ करके रखता है तो मोह उत्पन्न हो जाएगा, मतलब उसके साथ चिपके रहने का स्वरूप स्वभाव। किसी वस्तु के साथ चिपका रहता है ना व्यक्ति, जैसे कुछ लोगों का आपने देखा होगा, अभी तो ऐसा नहीं होता होगा या होता भी होगा आज भी, जैसे वृद्ध हो जाते हैं, बुढ़ापा आ जाती है और कुछ पैसे आदि उनके पास रहते हैं, वो उनको बांध बांध करके कई चीज़ों में बांध करके अपने पास रखते, स्वयं खर्च नहीं करते, किसी को देते नहीं और बांध बांध करके रखते रहते, चिपका रहता व्यक्ति, ठीक है ना। यह है मोह, ठीक है, हमारे सामने आ गया, राग है तो खा लिया, राग है तो देख लिया, राग है तो चख लिया, ये भी हो गया, और अनुकूल नहीं तो द्वेष है तो हटा दिया, ये दोनों स्थितियां बनती है। तीसरी स्थिति है कि किसी के साथ चिपका रहता है, ये मोह के कारण से होता है। जैसे बंदरी होती है ना, बंदरी तो बच्चा मर गया मान लीजिएगा, अब बच्चा मर गया तो अब उसको फेंकता नहीं है, फेंकती नहीं है, उसको हटाती नहीं है, वो हमेशा सीने को लगा के रखती है, वो सूख सूख करके हड्डियां निकल गई तो भी अपने साथ चिपका के रखती है, यह है मोह। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक इसी प्रकार से वो तो बंदरी है, वो मरे हुए बच्चे को चिपका के रखती है, और हम क्या करते हैं, कोई आदमी मान लो हम जैसे लोग हैं, कोई पुस्तकों को चिपका के रख सकते हैं, कोई मठ को चिपका करके रख सकते हैं, कोई जमीन को चिपका के रख सकते हैं, कोई मकान को चिपका के रख सकते हैं, कोई पैसे को चिपका के रख सकते हैं, कोई सोना चांदी को, कोई कपड़े को, कोई किसी को अपने साथ चिपका के रखता है, यह है मोह। इन तीनों से व्यक्ति को रहित होना चाहिए। तो आगे बढ़ें, ऐन्द्रिय का प्रत्यक्षेन प्रकृति पुरुषयोः उपलब्धि कथम न भवति इति प्रदर्शयितुं सर्वविषयका ऐन्द्रियक प्रत्यक्षे बाधकानि परिगण्यन्ते। एक प्रश्न किया जा रहा है, ऐन्द्रियक प्रत्यक्षेन इंद्रियों से होने वाले प्रत्यक्ष से प्रकृति का और आत्मा का दर्शन क्यों नहीं होता। बहुत अच्छा प्रश्न है। वो कहते हैं इन इंद्रियों से आत्मा का प्रत्यक्ष क्यों नहीं होता, प्रकृति का प्रत्यक्ष क्यों नहीं होता है, ये प्रश्न किया जा रहा है। तो कह रहे हैं इसी बात को, सर्व विषय का इंद्रिय का प्रत्यक्ष, जितने भी विषय हैं जो इंद्रियों से, पांचों इंद्रियों से जो प्रत्यक्ष होते हैं, उन प्रत्यक्ष होने वाले पदार्थों में कौन कौन से पदार्थ प्रत्यक्ष नहीं हो सकते, उसके बाधक, कोई ना कोई बाधा आती है तभी तो इनसे प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है, तो उसके बाधकों की परिगणना की जा रही है, किस किस कारण से, किस किस बाधा के कारण से वो हमें प्रत्यक्ष नहीं होता, प्रकृति का प्रत्यक्ष या आत्मा का प्रत्यक्ष क्यों नहीं होता, उसके कारणों को बताया जा रहा है। बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, सूत्र है विषयो अविषयो अपि अति दूरा देह हानोपादानाभ्याम इंद्रियस्य। बहुत अच्छा सूत्र है, विषयो अविषयो अपि अति दूरा देह हानोपादानाभ्याम इंद्रियस्य। विषयो भावात्मकः, जो भी विषय है वो सत्तात्मक है, जिस विषय को हम देख रहे हैं उसकी सत्ता है, चाहे वो रूप हो, चाहे वो रस हो, चाहे वो गंध हो, चाहे वो स्पर्श हो, चाहे वो शब्द हो, कोई भी वस्तु हो जिसको हम किसी न किसी प्रमाण के माध्यम से अनुभव कर रहे हैं। तो भावात्मक पदार्थ विषय, वो विषय जो है सत्तात्मक पदार्थ है। कलु अविषयो, वो सत्तात्मक होता हुआ भी हमारे लिए अविषय बन सकता है। अविषय अर्थात अनिंद्रिय विषयो अपि भवति, फिर वो इंद्रियों का विषय नहीं भी बन सकता है। सत्तात्मक भावात्मक पदार्थ होता हुआ भी इन इंद्रियों का विषय नहीं बन पाएगा, इसलिए अविषय भी बन सकता है। ये जरूरी नहीं है सत्तात्मक है तो इंद्रियों का विषय ही बने। बात को समझने का प्रयत्न करना, कोई भी सत्तात्मक पदार्थ जिसकी सत्ता हो वो इंद्रियों का विषय बने ये कोई अनिवार्य नियम नहीं है। वो सत्तात्मक होता हुआ भी इंद्रिय का विषय नहीं भी बन सकता है, इसलिए वो अविषय बन जाएगा। विषय होकर के भी अविषय बन जाएगा, ये कहना चाहते हैं। कैसे? अति दूरा दूरत्वाद हेतु, अति दूरत्वादे। कुछ ऐसे भी विषय होते हैं ना बहुत दूर होने के कारण से दिखाई नहीं देते। आदि शब्द से और भी कारण उनमें जोड़ सकते हैं। तो कोई वस्तु दिखाई नहीं दे रही है, न दिखाई देने के पीछे एक कारण है अति दूर होने से। दिल्ली दिखाई दे रही है यहां से आपको? दिल्ली तो बहुत दूर की बात है, ब्यावर दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है ना? हाँ, और तो और बगल में क्या है ये भी नहीं दिखाई दे रहा है। यहां दूरी तो नहीं है लेकिन दूर की बात हम देख रहे हैं, तो दूर होने से दिखाई नहीं देता। तो एक कारण हो गया ना दूरी, दूरी के कारण से कोई वस्तु होकर के भी नहीं दिखाई देती है। आदि ना, और आदि शब्द से दूसरी बात कह रहे, अतिसमी सामीप्यात, वो बहुत निकट होने पर भी दिखाई नहीं देती है। एक तो दूर होने से दिखाई नहीं देती है, अति निकट होने से भी नहीं दिखाई देती है। इधर देखिएगा, किसी को कोई ऐसा तिनका ला करके ऐसे रखिएगा यहां पर बिल्कुल पास में, दिखाई देगा? अति निकट के कारण से भी कोई वस्तु दिखाई नहीं देती है, अति दूर के कारण से और अति निकट के कारण से। और व्यवधानात्, व्यवधान के कारण से भी वस्तु दिखाई नहीं देती है। व्यवधान का मतलब है जैसे दीवार के बाहर क्या है दिखाई नहीं देता। कोई दरवाजे के बाहर खड़ा है, आवाज कर रहा है, आवाज का मतलब है अपनी वाणी से नहीं कर रहा है, खटखट कुछ ना कुछ ऐसा आवाज कर रहा है। आवाज तो आ रही है लेकिन व्यक्ति नहीं दिखाई दे रहा है। तो ना दिखाई देने के पीछे कारण क्या है? व्यवधान। तो व्यवधान के कारण से भी वस्तु दिखाई नहीं देती है। मनसो अनवस्थाना, अब एक और बड़ी बात है, सामने है बिल्कुल आदमी, इधर देखिए मेरी ओर, बिल्कुल सामने मेरी ओर देखिए, ऐसे बैठा आदमी, खोया हुआ किसी में, कोई विषय को लेकर के विचार कर रहा है, ठीक है ना? अब मन उसमें लगा हुआ है और सामने आकर के खड़ा है कोई आदमी आपसे बात करने के लिए, आंखें ऐसे दिखाई दे रहा कि आंखों से देख रहा है मेरे को ही देख रहा है, ऐसा लगता है कई बार, ठीक है ना? ऐसी आंखें है उसकी, मेरे को ही देख रहा है, लेकिन वो मन से और कहीं है। तो मनसो अनवस्थाना, मन किसी और विषय में लगा हो तो भी वो सामने होता हुआ भी नहीं दिखाई देता है, एक कारण ये भी है। और दूसरा कारण एक बताया विशेष कारण, सूक्ष्म्या, बहुत सूक्ष्म होने से भी दिखाई नहीं देता है। एटम्स जो है, अणु जो है, परमाणु जो है, दिखाई देते हैं क्या? क्यों? सूक्ष्म होने के कारण से, अति सूक्ष्म। देखिए यहां पर मेरी ओर देखिएगा, यहां अवकाश है ना, इस अवकाश में बहुत कुछ है, दिखाई दे रहे हैं? ऐसे प्रकाश डालो किसी छिद्र से, ऐसा प्रकाश आ जाए तो यहां कुछ दिखाई देंगे, ठीक है ना? बहुत कुछ दिखाई देंगे, कुछ धागे या कुछ कण या कुछ ऐसे बहुत कुछ दिखाई देते हैं, कई बार बाल भी दिखाई देते, होता नहीं होता ऐसा? अब क्यों नहीं दिखाई दे रहे? सूक्ष्म है, नहीं दिखाई दे रहे। तो सूक्ष्म, सूक्ष्मता के कारण से सूक्ष्म याद। और एक बात, अभिभवाच्च, अभिभव के कारण से भी दिखाई नहीं देते। अभिभव कहते दबने के कारण से, किसी से दब गया हो कोई, कोई भी वस्तु किसी चीज से दब गई हो तो दिखाई नहीं देगी। कई बार आप जेब में चश्मा रख लेते हो, ठीक है ना, और ढूंढते रहते हो, सब जगह ढूंढ लिया, चश्मा नहीं मिल रहा है, चाबी जेब में, सब जगह ढूंढ लिया आपने, चाबी कहीं मिल नहीं रही है। इसके पीछे क्या कारण है? अज्ञानात, अज्ञान के कारण से दिखाई नहीं दे रहा है। ज्ञान नहीं है, यानी मेरे को ये बोध नहीं है कि मेरे ही जेब में चाबी है, इसका बोध नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे कारण बनते हैं किसी वस्तु के ना दिखाई देने के कारण से। या कई बार बिस्तर के नीचे दब गए हो और हम सब जगह ढूंढ रहे हैं, वो मिल नहीं रही है वो वस्तु, किसी दबने के कारण से, किसी के दबाव के कारण से, तो दबने के कारण से भी वो वस्तु दिखाई नहीं देती है। इतने सारे कारण बताए। इंद्रियस्य हानात, अब एक और कारण बताए, इंद्रियस्य हानात, इंद्रिय में कमी होने के कारण से भी दिखाई नहीं देती। इंद्रिय में कमी है, नेत्र इंद्रिय में कमी है तो हमको दिखाई नहीं दे रहा है, कान में कमी है तो सुनाई नहीं दे रहा है, ठीक है ना, नाक में कमी है, सबको गंध आ रही है, उसी को नहीं आ रही गंध, इतनी दुर्गंध आ रही है, वो बैठा है वहीं पर दुर्गंध में, सबको दुर्गंध आ रही है, वो खड़ा नहीं हो सकता बाद में, और वो बैठा वहीं पर दुर्गंध में क्योंकि उसको नहीं आ रही स्मेल। ऐसे भी लोग होते हैं। तो इंद्रिय में कमी है, ठीक है जी। और आपने देखा होगा कोई कोई कई बार, अब तो ऐसा नहीं है, तो जैसे लकड़ी से बनाते हैं, भट्टियाँ होती हैं ऐसा, तो उसका भट्टी के पास में खड़ा है आदमी, हाँ, और उसके साथ लगा हुआ है उसका शरीर, हाँ, कपड़े भी जल रहे हैं, उसकी स्किन, चमड़ी भी जल रही है, उसको पता नहीं लग रहा है। देखा है ना आपने कभी, ऐसे सुना भी होगा, नहीं देखा हो तो, उसकी चमड़ी भी जल रही है, कपड़े जल के राख हो गए, हट गए वहां से, और चमड़ी भी जलती जा रही है, गंध आ रही है जलने की, ठीक है ना, और उसको पता नहीं लग रहा। तो स्पर्शेंद्रिय में कमी है, तो किसी को स्पर्शेंद्रिय में, किसी को कर्णेंद्रिय में, किसी को ग्रहणेंद्रिय में, किसी को रसनेन्द्रिय में, थोड़ा सा भी अगर आप में जीभ पर रख लिया ना, तुरंत पता लगता है कि ये क्या रस है इसमें, ठीक है ना, रस का पता लगता है ना कई बार व्यक्ति को, अरे इसमें नमक है, या इसमें तिक्त है, इसमें कटु है, इसमें अम्लता है, इसमें ये है, उसको पता लगता है। किसी को कितना ही अम्ल हो, उसको अम्लता का ही पता नहीं लग रहा, कितना ही स्वीट मीठा डालते जाओ, वो कहता कि मीठा ही नहीं है, मीठा ही नहीं है, मीठा ही नहीं लग, मीठा नहीं लग रहा, ऐसा बोलता है, उसको पता ही नहीं चल रहा कि मिठास का। तो रसना इंद्रिय में कमी है, तो किसी ना किसी इंद्रिय में हानि है, तो कह रहे हैं हानात, इंद्रियस्य हानात, इंद्रिय की हानि होने से, अर्थात विकारात, इंद्रिय में विकार आ जाने से, और घातात, कई बार इंद्रिय में विघात भी होता है, चोट भी पहुंच जाता है किसी को, कोई अभिघात हो जाता है ना, चोट पहुंच जाता है इंद्रिय में, तब भी व्यक्ति को कुछ समझ में नहीं आता है। कई बार यहां मारो किसी को, या किसी ने मार दिया, तो कुछ समय तक, देर तक उसको सुनाई नहीं देता, घात, अभिघात हो गया, ठीक है। तथा उपादानात, एक और कारण है उपादान। उपादान का मतलब है किसी के और के प्रभाव से, किसी और के प्रभाव से और नहीं दिखाई देता। देखिए मेरी आंखें खुली हैं, आपको देख रही है, ठीक है ना, नाक भी खुला ही है, ठीक है ना, कान भी खुले हुए हैं, ये इंद्रियां सब खुले हुए हैं, ठीक है ना, लेकिन एक इंद्रिय का जब प्रभाव अधिक बढ़ जाता है, एक इंद्रिय का प्रभाव जब अधिक बढ़ जाता है, तो दूसरी इंद्रियां जो है दूसरी चीजों को नहीं पकड़ती है। आजकल आदमी स्क्रीन के सामने बैठता है ना, मान लीजिए ऐसे बैठा होना, ऐसे ही बैठा रहता, ऐसा बैठा रहता आदमी बहुत देर तक, ठीक है ना, उसको बगल से कोई आवाज कर रहा है, बगल से किसी ने ऐसे धक्का भी दिया हो, कई बार उठ करके जाते हैं ना दूसरे लोग, उसको उस धक्के का पता लगता है ना, कुछ आवाज दूसरे का पता लगता है, क्योंकि उसका जो प्रभाव है ना सबसे ज्यादा आंखों का, वो पर्दे के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर, इसका इतना ज्यादा प्रभाव है, उपादान मतलब ऊपर से ग्रहण कर रहे हैं हम लोग, एडिशनल अधिक हम हमारा प्रभाव जो है उस पर्दे के ऊपर है। तो बाकी जो है बगल में कोई व्यक्ति कुछ खा भी रहा है, उसका स्मेल आ रहा है अच्छा या जैसा भी, कुछ पता नहीं लगता, ना स्मेल का पता लगता है, ना किसी ने धक्का दिया उसका पता लगता है, ना स्पर्श का, ना शब्द का, और कुछ नहीं, बस वही उसको दिख रहा है। तो किसी इंद्री के अधिक प्रभाव से दूसरी इंद्रियों का पता नहीं लगता, ये सारे कारण बताए यहां पर। उपरिष्टात् उपादानम्, उपरिष्टात् उपादान जो ऊपर से अतिरिक्त ग्रहण किया जाता है हमको, इंद्रिय प्रभाव दूसरी इंद्रिय का प्रभाव जब रहता है, तस्मादपि विषयो अविषयो भवति, उससे भी सत्तात्मक विषय भी अविषय बन जाता है। तो इतने सारे कारण बताए, सूत्रार्थ लिखिएगा। सत्तात्मक पदार्थ भी, सत्तात्मक पदार्थ भी इंद्रियों के विषय नहीं बन पाते हैं, सत्तात्मक पदार्थ भी इंद्रियों के विषय नहीं बन पाते हैं। अति दूर होने से, अति दूर होने से अति समीप होने से, अति दूर होने से अति समीप होने से व्यवधान के कारण से, व्यवधान के कारण से अन्य मनस्क के कारण से, अन्य मनस्क का मतलब है मन किसी और चीज में लगा हुआ हो, तो अन्य मनस्क के कारण से, अन्य मनस्क के कारण से वस्तु की सूक्ष्मता के कारण से, वस्तु की सूक्ष्मता के कारण से दबने के कारण से, दबने के कारण से इंद्री में किसी कमी के कारण से, इंद्री में किसी कमी के कारण से और इंद्रियों में किसी एक इंद्री के अधिक प्रभाव से, इंद्रियों में किसी एक इंद्री के अधिक प्रभाव से विषय के होते हुए भी नहीं देख पाते हैं, विषय के होते हुए भी नहीं देख पाते हैं। ठीक है, ये सूत्रार्थ हो गया। अब इतने सारे कारणों में से प्रकृति और पुरुष को ना देख पाने के पीछे क्या कारण है, इस बात को लेकर के प्रश्न किया जा रहा है। प्रस्तुतेषु एतेषु बाधकेषु किम बाधकम अत्र प्रकृति पुरुषयो उपलब्धौ इति उच्यते। प्रस्तुतेषु एतेषु बाधकेषु, आपने जितनी बाधाएं प्रस्तुत किए, जितने बाधक तत्व आपने सामने लाए, इन सब बाधकों में कौन सा ऐसा बाधक है जिसके कारण से प्रकृति का और पुरुष का हमें प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है, इसके बारे में उच्यते सूत्र के माध्यम से बताया जा रहा है। सूत्र है सूक्ष्म्यात् तदनुपलब्धि, सरल अर्थ दे दिया है, सूक्ष्मता के कारण से उनकी उपलब्धि या उनका प्रत्यक्ष नहीं हो पाता है। तयो प्रकृति पुरुषयो ऐन्द्रियक प्रत्यक्षेन अनुपलब्धि, उस आत्मा और प्रकृति की अनुपलब्धि जो है सूक्ष्मता के कारण से नहीं हो पाती। कह रहे तयो सूक्ष्मत्वाद हेतो भवति, उनकी सूक्ष्मता के कारण से ऐसा होता है। योगी नाम आध्यात्म प्रत्यक्षेन तु तयो उपलब्धिर भवति। हाँ, योगियों को अध्यात्म प्रत्यक्ष के द्वारा, आंतरिक प्रत्यक्ष के द्वारा उनका प्रत्यक्ष तो होता है। तथा च उत्तम, ऐसा ही विज्ञान भिक्षुना अपि, विज्ञान भिक्षु के द्वारा भी ऐसा ही कहा गया है। देखिएगा भाष्यकार की उदारता, देखिएगा जहाँ जहाँ गलत होता था वहाँ वहाँ उनका खंडन किया है, लेकिन उन्होंने ये भी ध्यान रखा है कि अगर दूसरा भाष्यकार यदि अच्छी बात कही हो उसको भी उद्धृत कर रहे हैं। विज्ञान भिक्षु जी का कितना खंडन करते हुए आ रहे थे, अब कह रहे हैं उनको प्रमाण के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। तथा चोक्तम विज्ञान भिक्षुना अपि, विज्ञान भिक्षु व्याख्यकार ने भी कहा है क्या, योगज धर्मस्य च उत्तेजकतया प्रकृति पुरुषादीनाम प्रत्यक्ष प्रमा भवति। ये बहुत अच्छा प्रमाण है। वो कहते हैं विज्ञान भिक्षुकार ने ये भी कहा है योगज धर्मस्य, योगज धर्म उत्पन्न कर लेता है, योगाभ्यासी व्यक्ति योगज धर्म उत्पन्न करता है और उस योगज धर्म को इतना बढ़ाता है तो उसमें तीव्रता आ जाती है उस योगज धर्म में। मतलब इतना ध्यान किया है, इतना प्राणायाम किया है, इतना सत्य का पालन किया है, इतना अधिक अस्तेय का पालन किया है, इतनी अहिंसा की है, इतना चोरी का त्याग किया है, ठीक है जी, जो भी योग के जो भी नियम है, जो भी विधान है, उनको इतना अधिक अपने जीवन में उतारा है तो उससे एक योगज धर्म उत्पन्न होता है और वो योगज धर्म इतना तीव्र हो जाता है, उसकी तीव्रता से प्रकृति और पुरुष का प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाता है, उनका साक्षात्कार हो जाता है, उनकी समाधि लग जाती है। ये कहना चाहते हैं सूत्रार्थ, प्रकृति और पुरुष, प्रकृति और पुरुष इन दोनों की इंद्रियों से, इन दोनों की इंद्रियों से अनुपलब्धि होने का कारण, अनुपलब्धि होने का कारण उनकी सूक्ष्म होने के कारण है, उनके सूक्ष्म होने के कारण से है, उनके सूक्ष्म होने के कारण से है। देखिए महर्षि कपिल कह रहे हैं, महर्षि वेदव्यास ने कहा है, महर्षि पतंजलि ने कहा है, सभी ऋषियों ने कहा, इन इंद्रियों से हम आत्मा परमात्मा या सूक्ष्म पदार्थों का दर्शन नहीं कर सकते। फिर ये क्यों लोक में ये प्रसिद्धि है, जी मेरे को भगवान का साक्षात्कार हुआ है। किससे हुआ है? आंखों से, याद रखना मेरी बात, ये बोला जाता है ना। और इन साक्षात्कार होने वालों को न जाने जितने भी लोग हैं उनको स्वप्न में ही होता है, ये बड़ी बात है। रात को स्वप्न में मेरे को भगवान ने दर्शन दिया है, क्यों इनको भगवान स्वप्न में देता है, दिन में क्यों नहीं देता है, अब क्यों नहीं देता है उनको दर्शन? मान लेते हैं कि स्वप्न में उनको दर्शन दिया है तो कैसे देखा उन्होंने? आंखों से, यही हुआ ना। अब आप ये बात बताइए, आंखों से क्या देख सकते हैं? रूप को देख सकते हैं, जिसको आप आकृति बोलते हैं, यही बोलते हैं ना, आकृति को बोलते हैं। आप मेरे को देख रहे हैं क्या? मैं आपको देख रहा हूं तो क्या देख रहा हूं, इसको एक्सप्लेन करो, तो आप ये कहेंगे आकृति को देख रहा हूं। ये आकृति है क्या चीज? आकृति इज द ओनली लाइट और कुछ नहीं, आकृति इज द ओनली लाइट और कुछ नहीं है, क्योंकि आंखें केवल प्रकाश को देख सकती है, आंखें केवल लाइट को देख सकती है। मोटी भाषा में बोल रहा हूं, जिसको आप आकृति बोल रहे हो वो आकृति कुछ भी नहीं है लाइट के अलावा, प्रकाश के अलावा, क्योंकि आंखें प्रकाश को दिखा सकते हैं और जो भी आंखों से जो प्रकाश दिखाई देता है ये प्रकाश भौतिक है, याद रखना। ये मेटेरियलिस्टिक है, भौतिक पदार्थ है, और ऐसा प्रकाश आत्मा में नहीं है तो कैसे आप आंखों से देख सकते। और जिस किसी को आपने देखा, चाहे वो राम को देखा हो, कृष्ण को देखा हो, हनुमान को देखा हो, काली को देखा हो, किसी को भी देखा हो, किसी को भी देखा हो, चाहे वो महापुरुषों ने देखा हो, चाहे किसी ने भी देखा हो, यदि आंखों से आपने देखा है किसी को, वो आकृति को देखा, आकृति लाइट है, प्रकाश है, आप आंखों से प्रकाश को देख सकते, आत्मा को नहीं देख सकते। इन इंद्रियों में आत्मा को दिखाने का सामर्थ्य नहीं, आत्मा तो बहुत दूर की बात है। भौतिक पदार्थों को भी इन आंखों से नहीं देख सकते आप। कितने सारे भौतिक पदार्थ हैं, उनके लिए बहुत कुछ चाहिए हमको। इसलिए प्रकृति को जो सूक्ष्म से सूक्ष्म है, सत्वरस्तम महतत्व आदि, इन सब को अंदर से मन से देखेंगे, आत्मा से ही आत्मा को देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो ये कारण है सारे के सारे। तो आगे बढ़े हम, सूत्रार्थ लिखिएगा। सूत्रार्थ हो गया? हाँ जी। कथम कृत्वा प्रकृति पुरुषयोः उपलब्धि सूक्ष्म्यम अनुसृत्य स्वीक्रियते तयो सूक्ष्मे किम प्रमाण। वो कहता है, प्रश्न करता है, कथम कृत्वा प्रकृति पुरुषयो उपलब्धि सूक्ष्म्यम अनुसृत्य स्वीक्रियते। आप प्रकृति और पुरुष को सूक्ष्म मान करके उनकी अनुपलब्धि होती है इन इंद्रियों से, ये कैसे आपने स्वीकार किया है? तयो सूक्ष्म किम प्रमाणम, उनकी सूक्ष्मता में क्या प्रमाण है? क्योंकि प्रमाण से किसी बात को आपको बताना पड़ेगा, केवल सूक्ष्म होने से दिखाई नहीं देते, इतना कहने से हम कैसे मानेंगे आपकी बात को? आपको तो प्रमाण देना पड़ेगा। तो प्रमाण दिया जा रहा है, कार्य दर्शनात् तदुपलब्धि, ये प्रमाण दिया उन्होंने, कार्य दर्शनात् तदुपलब्धि। उपलभ्यमानं जगत स्थूलं दृश्यते, जो कोई भी उपलब्ध हो रहा है, यानी जो कोई भी आप देख रहे हो इन इंद्रियों से, पूरा का पूरा ब्रह्मांड, इस सृष्टि को, इस यूनिवर्स को आपने इन इंद्रियों से जाना है और जान भी रहे हो, देख भी रहे हो, तो ये स्थूल है, स्थूल को ही आप देख पा रहे हैं। तस्य कार्यभूतस्य स्थूल जगतो दर्शनात् उपलम्बात्, उस स्थूल भूत कार्य जगत को आप इन इंद्रियों से देखते हो, इस कारण से तदुपलब्धि, उन सूक्ष्म पदार्थों की भी उपलब्धि हो जाएगी इस स्थूल के कारण से। कैसे? तयो प्रकृति पुरुषयो उपलब्धिर्भवति, प्रकृति और पुरुष की भी उपलब्धि हो जाती है, यतः क्योंकि स्थूलस्य पूर्वरूपं यद्वा स्थूलात् पूर्वसत्ताकं वस्तु भवति सूक्ष्मम्। ये सो सामान्य नियम है, स्थूल से पहले सूक्ष्म होता है, ठीक है जी, स्थूल से पहले सूक्ष्म होता है। तथा च स्थूलत्व विधायकं तद्भोक्तृ वा चेतनं वस्तु सूक्ष्ममेव, और स्थूलत्व विधायकं, और उस स्थूल को बनाने वाला, तद भोक्त्री, और उस स्थूल को भोगने वाला चेतन ही होगा, याद रखना। बहुत महत्वपूर्ण दो बातें बताई हैं यहां पर, किसी स्थूल पदार्थ यानी किसी भी पदार्थ को बनाने वाला, जहां बनाने वाला होगा ना वो चेतन होगा, जड़ नहीं बनाया करता है, याद रखना, जड़ वस्तु नहीं बना सकती, याद रखना, कोई ना कोई बनाने वाला है तो चेतन होगा। जिस वस्तु को बना हुआ हम देख रहे हैं, कोई भी वस्तु हो, उसको बनाने वाला चेतन होता है। कोई कहे नहीं जी आजकल यंत्र यंत्रों को बना दे, हाँ उसके पीछे कौन है? चेतन है, चेतन ने उसमें व्यवस्था की है। दो बातें हैं, या तो वहां बैठ करके व्यवस्था करता रहे अथवा व्यवस्था करके हट जाए, दोनों बातें हो सकती है ना, पर व्यवस्था करने वाले के व्यवस्था करने पर वो बन रही है वो वस्तु। इसलिए कोई भी वस्तु बनती है उसको बनाने वाला होता है, वो भी चेतन, और उस वस्तु को जो भोगने वाला है, भोगने वाला भी चेतन होता है, जड़ जड़ को नहीं भोग सकता, याद रखना, ये बात कहिए। तो कह रहे हैं स्थूलत्व विधायकम तद भोक्त्रीवा चेतनम वस्तु सूक्ष्ममेवा, बनाने वाला भी सूक्ष्म है और उसको भोगने वाला भी सूक्ष्म है। तस्मात् तयो प्रकृति पुरुषयो सूक्ष्म्यम स्थूल जगतः कार्य रूपात् स्पष्टी भवति। इसलिए हम कहना चाहते हैं प्रकृति और पुरुष इन दोनों की जो सूक्ष्मता है इसका बोध स्थूल जगत रूपी कार्य से ही होता है, उसी से स्पष्ट होता है, क्योंकि स्थूल को देख करके ही सूक्ष्मता का बोध हमें हो जाता है। सूत्रार्थ, स्थूल कार्य जगत को देखने से, स्थूल कार्य जगत को देखने से प्रकृति और पुरुष की उपलब्धि, प्रकृति और पुरुष की उपलब्धि होती है। क्योंकि स्थूल के पीछे सूक्ष्मता कारण होने से, स्थूल के पीछे सूक्ष्मता कारण होने से, या स्थूल के पीछे सूक्ष्मता विद्यमान होने से, अब एक प्रश्न उपस्थित किया जा रहा है। अत्र शंकते, एक शंका, एक प्रश्न किया जा रहा है 111वें सूत्र में। वादी विप्रतिपत्ते है तद असिद्धिरिति चेत, वादी की विप्रतिपत्ति के कारण से प्रकृति और पुरुष की असिद्धि माना जाए तो, ऐसा प्रश्न कर रहा है। कार्य दर्शनाद इति उच्यते, कार्य को देखने से उसकी सूक्ष्मता की सिद्धि होती है ऐसा आपने कहा था। कथम ही कार्य दर्शनात् सूक्ष्मस्य कारणस्य अनुमानं क्रियते, आप स्थूल को देख करके सूक्ष्मता का कैसे अनुमान कर रहे हो? कथम न शून्यस्य अनुमानं क्रियेत, आप ऐसा क्यों अनुमान नहीं करते कि इस स्थूल को देख करके शून्य का अनुमान करो ना, पहले कुछ नहीं था, शून्य था, शून्य का अनुमान क्यों नहीं करते हो? ये कहना चाह रहे, शून्यम ही तत्वम, वास्तव में तो शून्य ही तत्व है, शून्यवाद लाया पीछे जो प्रसंग में चलाया था, तो शून्यम तत्वम वस्तु धर्मत्वाद विनाशस्य, हेतु दे रहा है वस्तु के विनाश होने के कारण से सब कुछ शून्य है, जब विनाश होता है कुछ नहीं बचता, सब नष्ट हो जाते हैं, तो शून्य उत्पन्न हो जाता है, तो सब कुछ शून्य बन जाता है। क्यों? सब कुछ विनाश होता है, सबका विनाश होता है, विनाश ही शून्य का शून्यत्व को सिद्ध करता है, ये कहना चाहता है। यद यद कार्यम वस्तु तत्तद विनाश धर्मी, जो जो कार्य पदार्थ है वो विनष्ट होने वाला है, अतः कार्य दर्शनात् कारणम शून्यमिति वादी विप्रतिपत्ति ही, वो कहता है कार्य को देखने से उसका कार्य कारण जो है शून्य है, ऐसा विप्रतिपत्ति ये विरोधी के द्वारा, पूर्व पक्षी के द्वारा दिया गया हेतु है। तस्मात् तयो प्रकृति पुरुषयो असिद्धि इति चेत, इसलिए प्रकृति पुरुष दिखाई नहीं देते क्योंकि सब कुछ शून्य है, ये कहना चाहता है। सूत्रार्थ लिखिएगा, यदि प्रतिवादी के विरुद्ध पक्ष से, यदि प्रतिवादी के विरुद्ध पक्ष से, यदि प्रतिवादी के विरुद्ध पक्ष से कारण को ही शून्य रूप में माना जाए, कारण को ही शून्य रूप में माना जाए, तो क्या आपत्ति आएगी? तो क्या आपत्ति आएगी? अब इसका समाधान किया जा रहा है। समाधत्ते, समाधान के रूप में सूत्र है। तथा अपि एकतर दृष्ट्या अन्यतर सिद्धे न अपलापः, समाधान किया है। कार्यस्य वस्तुनो विनाश दृष्ट्या शून्यत्व साधने, कार्य वस्तु को विनाश की दृष्टि से आप देख करके शून्य सिद्ध करना चाह रहे हो, कार्य को विनाश, कार्य का विनाश होता हुआ देख करके आप शून्यत्व की सिद्धि करना चाह रहे हो, तो ये एक दृष्टि है। कार्यस्य वस्तुना सूक्ष्मीभूत कारण सिद्धि भवतीति न अलाप न अपलाप। तो कार्य वस्तु के सूक्ष्मीभूत कारण की असिद्धि होती है ऐसा कहकर के आप हमारा खंडन नहीं कर सकते, यानी कार्य वस्तु के विनाश को देख करके शून्यत्व को सिद्ध करते हुए सूक्ष्म पदार्थ का खंडन आप नहीं कर सकते। क्यों? यथाई कार्यस्य वस्तुनो विनाशो धर्म अस्ति, कार्य वस्तु का विनाश धर्म है ये। एकतर दृष्टि, ये एक प्रकार की दृष्टि है, ये सिक्के के एक पहलू है। तो जो भी कार्य है उसका विनाश होता है, विनाश धर्म उस कार्य में है, ये एक दृष्टि है। पर दूसरी दृष्टि भी तो है क्या? तथा कार्य वस्तुना सूक्ष्मी भाव प्राप्तिरपि धर्म, ये अन्य तरह दृष्टि। किसी भी कार्य वस्तु की सूक्ष्मता भी होती है, कार्य वस्तु से पहले जो कारण है वो सूक्ष्म होता ही है, कार्य वस्तु स्थूल होती है और कारण वस्तु सूक्ष्म होती है, ये भी तो एक दृष्टि है। इस दृष्टि को क्यों नहीं देखते हो? ये दूसरी दृष्टि है। वस्तुतस्तु वस्तुनाम विनाशः तस्य सूक्ष्मी भाव एव, वास्तव में तो ये है कि वस्तु का जो विनाश जहां बोला जाता है वो विनाश का मतलब शून्य नहीं होता, उस विनाश का मतलब है उस कार्य वस्तु का सूक्ष्म भाव होना, यही कारण नाश है। तो सूक्ष्मी भाव एव कनशो जायते, सूक्ष्मी भाव होकर के वो कण कण के रूप में अलग रहता है, न सर्वता नाशा, सर्वता विनाश नहीं हो सकता, अतः सूक्ष्मी भाव एव तस्य कारण स्वरूपम। इसलिए हम कहना चाहते हैं कारण को सूक्ष्म रूप में स्वीकार करना चाहिए, शून्य के रूप में कभी नहीं स्वीकार करना है। सूत्रार्थ, ऐसा मान भी लिया जाए, ऐसा मान भी लिया जाए कि एक दृष्टि से, एक दृष्टि से कार्य वस्तु के विनाश से, एक दृष्टि से कार्य वस्तु के विनाश से शून्यत्व की सिद्धि करने से, शून्यत्व की सिद्धि करने से दूसरी दृष्टि को, दूसरी दृष्टि को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि कार्य वस्तु की सूक्ष्मी भूत कारण की भी सिद्धि होती है, कार्य वस्तु की सूक्ष्मी भूत कारण की भी सिद्धि होती है। कार्य वस्तु की सूक्ष्मी भूत कारण की भी सिद्धि होती है। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।